da li sled teška bolest, sled izmama ili sled nekakav košmaran san, dočuvam pak kato glasa na mama, na pesnite zabravenija zvan. Пропуснах благодатните минути, сега разкаяно летя към тя. Но мения усмивки и надежди, човешки сълзи, пориви съдби, изправят се пред мене неизбежни, стократно по-тревожни от преди. И викахме как спомените стари, за тях сега доволи да видя. Комети и звезди навън догаря, с песен пак започвам и деня. Благодатните минути, сега разкаяно летя към тя. И викахме пак спомените стари, за тях сега говори дъния. Комети и звезди навън догаря, с песен пак започвам и деня.